سوزے ہوئے تو سوزے بلال سے کیا مراد ہے اور اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ سوزے ہوئے دو مجھے سوزے بلال ہوئے سے قرنی، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہوئے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور صحابی، ان ہر ایک کی کوئی نہ کوئی انہیں کوالٹی ہوتی ہے شہرت کی، مطلب تو ان کی کوالٹی عشق میں مشہور ہی ہے، سوز و گداز میں مشہور ہے، اس لیے اس مصرے میں سوزے ہوئے دو مجھے سوزے بلال دو، اس مصرے میں یہ التجا کی گئی ہے کہ ہمیں حضرت بلال حبشی اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہما کے عشق کی برکتیں حاصل ہو جائیں، ان جیسا سوز مل جائے. اب ان جیسا سوز تو ہم برداشت کیسے کریں گے؟ وہ مکاشفت القلوب میں ایک واقعہ ہے نا، ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دے، اپنی محبت کا آدھا ذرہ دے دے. غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، غالباً میں بھول گیا ہوں یہ واقعہ، اور اس کے لیے سفارش کر دی تو وہ بالکل ہی اس کے تو حواس گم ہو گئے، ہوش میں ہی نہ رہا، دیوانہ ہو گیا. تو کہا گیا کہ اس کو عشق کا آدھا ذرہ دے دیا گیا. اب آدھے ذرے کا یہ عالم ہے تو پورے کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر یہ کہ پورے پورا سوزے ہوئے اور سوزے بلال، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں بھی کچھ حصہ دے دے اور ہماری عقل بھی سلامت رہے. لیکن اگر جذب کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کسی پر، یہ فائدہ تو ہے کہ مرفوع القلم ہو جائے گا، وہ گناہ نہیں لکھے جائیں گے. لیکن ہمارا لے کے جو ہوش میں رہ کر دین کی خدمت کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جبکہ وہ گناہوں سے بچ کر دین کی خدمت کرے، عبادت کرے، نصیب کر دے اللہ تعالیٰ. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو گناہوں سے نہیں بچ پاتا اس کا تو ہوش و حواس میں نہ رہنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سارا دن رات بس سویا پڑا ہے، فرائض وغیرہ کے علاوہ بس سویا پڑا رہے تو سوتے میں بھی مرفوع القلم رہتا ہے، کہ جو نیکیاں نہیں کر پاتا گناہوں میں پڑا رہتا تو سوئے گا تو کم از کم گناہ سے تو باز رہے گا. تو یوں اس کے لیے سونا نعمت ہے. اگر یہ سونا کہتے ہیں سراسر کھونا ہے، لیکن ایسے کے لیے سونا مطلب جو ہے وہ سونا ہے گولڈ، کہ جو جاگتا ہے تو گناہ کرتا ہے، وہ سوتا ہے تو گناہ سے بچا رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.